Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Mântrului stă Dumnezeu împotrivă și celui smerit îi dă dar. Având în vedere că este un cuvânt de învățătură de la Dumnezeu pornit, fără numai că este cu trimitere la nobila sa zidire la om, ne rămâne doar noi să-l înțelegem în contextul său, acest cuvânt, și cel mai înțelept ar fi să-l înțelegem pe seama altora și nici de cum pe a noastră. Cum spunea un oarecarele sfânt, într-o rugăciune zicând, Doamne, nu învăța pe alții prin noi, ci învață-ne pe noi prin bătăile altora. Eu cred și sunt convins că nu s-a născut om pe lume care să nu treacă prin necazuri cândva, indiferent cine ar fi fost el. Aceste necazuri le lasă Dumnezeu pentru om, ca luând cunoștință în profunzimea ființei sale, să-și dea seama cât de slab este și neputincios. În felul acesta, smerindu-se, poate primi ajutor, iar dacă nu, rămâne un nimeni și un nimic, un deșert în lacrima durerii. Ne înfățișează în ziua de astăzi Mântuitorul un om în durere cumplită, această hananiancă care se tâlcuiește gătită spre smerenie, era din părțile Libanului, Libanul de astăzi, și Mântuitorul plimbându-se pe acolo, trecând din Tir în Sidon, vechile, anticile și stilatele orașe, a întâmpinat-o pe această femeie zdrobită în ființa ei. Fiica ei era grav bolnavă, nimeni nu o putea ajuta, nicio speranță nu avea sub soare. Toți au părăsit-o, a rămas ea singură cu durerea zdrobitoare a ființei ei. Nu știa cine este acesta, fiul Mariei, dar auzind de el, în disperare s-a dus și i-a cerut, Doamne, miluiește-mă că fiica mea cumplit se chinuie. A lăsat titulatura ei din lume, că probabil că nu era oarecine această hananiancă. S-a smerit pe sineși. Și iată răsturnare de valori din scurte cuvinte într-un dialog dintre doi oameni. O neputincioasă femeie și aceea păgână idolatră și cu ziditorul ei și totodată semenul ei, fiul Mariei. Mântuitorul o aduce într-un dialog să scoată credința în fața apostolilor și a iudeilor și prin ei până în zilele noastre și nouă. Atât de tranșant îi spune că nu este bine a lua pâinea fiilor și a da-o câinilor. Iar ea pe loc se smerește zicând, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmiturile domnilor lor. Un cuvânt atât de adânc, de plin de înțelepciune, cât o carte întreagă, o bibliotecă de învățătură, dacă stăm și ne gândim contextul acestor cuvinte. Iată ce face smerenia. Atunci Domnul îi spune, fie ție după credința ta, și momentul acela, i-a risipit toți norii tristeții, vindecându-i se fica. Dacă această pildă a fost la propriu, ea are și figurativul ei. Hananianca care se tâlcuiește gătită spre smerenie era biserica păgânească. Sinagoga era de baricada cealaltă, la mijloc fiind Hristos. Biserica păgânilor orbăcăia în întuneric și dorea, tânja după Dumnezeul și noblețea bisericii iudaice. Era sătulă biserica de cărările păgâne, obosită, încărunțită de jertfele idolatre, de o mârșăvie cumplită, după cum era dogma idolilor. Totul era carnal, cum ar fi astăzi religia islamică, o religie drăcească, o religie mârșavă, doar carnală. Iată, iubiți credincioși, o femeie care este solul întregii biserici, nici nu putem să o numim biserică, a religiei idolatrei. Dorea, tânja după tainele monoteismului, a sinagogii. Prin acest cuvânt scurt, Mântuitorul arată prețul iudeului. El este Fiul, pentru El a venit Mântuitorul, că lor li s-a dat prima dată tainele mântuirii. În poporul iudeu a făcut Dumnezeu cele mai cutremurătoare minuni. Erau noblețea, au discutat cu Dumnezeu, dar iată ce au făcut apoi din această noblețe. Deci întregul era pentru ei. Ceilalți priveau printre garduri, prin găurile pereților la noblețea acestora, dar nu puteau, nu aveau acces. Totuși, smerindu-se, iată, câștigă bucata întreagă, câștigă pâinea. Cât de înțelept îi dă replica Mântuitorului din adâncul smereniei: Doamne, și câini mănâncă din sfărâmituri. Și vedem pretutindeni un câine sau o pisică, se mulțumește cu o sfărâmitură când este foame. Cu alte cuvinte îi spune: Doamne, nu vreau bucata Fiului. Știu că pentru ideea ai venit, atâta vreau, puțin. Și cu puținul acela s-a mulțumit și, într-adevăr, cunoscându-L pe Dumnezeu, a rămas fidelă până la sfârșitul vieții ei. Am spus, răsturnare de valori vedem în această pildă. Aceea, necunoscându-L pe Dumnezeu, l-a câștigat și a devenit în aceeași clipă un corifeu de mărturisire a lui Dumnezeu. Iar cei care l-aveau în casă pe Dumnezeu l-au lepădat și nu numai că nu l-au ascultat, l-au scos afară din vie și, umilindu-L, l-au ucis. Iubiți credincioși, nimeni în lume nu va putea vreodată să se ischiveze în fața judecătorului cerului și a pământului, a împăratului zidirii, spunând că nu am știut ce nu ai vrut. Vedem în tot ce înseamnă om cum l-a înălțat Dumnezeu, l-a stratificat și i-a dat, cum a spus, în alte pilde, talent fiecăruia după puterea lui. Dar ce face omul din această bogăție, din această noblețe? Dă-i nebunului putere și atunci îți va arăta el reversul. Cercetând istoria, și aproape că nici nu mai avem nevoie să umblăm în paginile colpăite ale istoriei, se petrece istoria sub zilele noastre, ce înseamnă să înnobilezi pe cineva și apoi, văzându-se cu chingile în mâinile și în picioarele lui, știe cum să galopeze calul pe care îl călărește până omul îl omoară. Și toate acestea se fac sub ochii lui Dumnezeu, dar nu că el ar fi absent, insensibil la suferințe, ci lasă ca omul din smerenie să-l cunoască pe ziditorul său. Am văzut de nenumărate ori împărați care s-au travestit în buni creștini când au câștigat puterea, sceptrul, și apoi au devenit niște cârpe. Credeau că fac abstracție de ochiul neadormit, dar când s-au umplut cupa mâniei lui Dumnezeu, cel ce i-a ridicat a știut cum să-i dărâme. Era un împărat, Valens, care a căzut în arianism după împăratul creștin Constantin. Acest nenorocit, văzându-se cu sceptrul puterii în mână, după țesătura de intrigi de la curțile imperiale, a devenit o marionetă în mâinile arienilor. Au închis bisericile, el și generalii lui, bisericile creștine, dându-le arienilor. Greu suspin era pentru creștini. A ridicat Dumnezeu pe un oarecarele mare cuvios al timpului acelia, Ionichie, și l-a întărit, l-a înduhovnicit și s-a dus și i-a spus: împărate, tu mergi la război acum, că avea război în timpul acela împăratul. Am veste de la Dumnezeu că nu-ți va fi bine dacă nu vei redeschide bisericile să le dai creștinilor. L-a ignorat Valens. A trecut în fața lui peste câteva zile și s-a dus iar la el și i-a spus: împărate, am veste de la Dumnezeu că tu vei muri pe front dacă nu vei face ceea ce ți-a poruncit Dumnezeu prin mine. L-a bătut de la umplut în sânge și l-a aruncat într-o mlaștină. A venit și a treia oară Sfântul. L-a amenințat spunându-i aceleași lucruri: nu te vei mai întoarce. Bătându-l, l-a legat și l-a trimis în temniță, rămânând să-l judece după legea imperială după ce se va întoarce. S-a dus să se bată cu goții. A pierdut armata, iar el s-a refugiat într-o șură cu paie. L-au găsit acolo goții și dându-i foc a pierit mișelește. Unde mai ești tu, măria ta împărate? Ți-a trimis Dumnezeu un umil sol. N-ai vrut să asculți, ci mai degrabă te-ai făcut ca cel din pildă. Bătându-l ai scos din vie să-l omori. N-a mijlocit Dumnezeu să-l omoare, dar iată, i-a luat viața lui. Fiecare din noi, oricine om fi, sub ce statut social suntem în lume, avem momente când suntem singuri, mai ales în somn. Sau ai tu nevoie de o intimitate și rămâi tu cu tine? Câte nu li s-au întâmplat oamenilor? împărați fiind, plini de bogăție, unde mai alergi atunci? Toți te leapădă, nimeni din jurul tău, începând de la cei mai prețuiți, sentimental, și apoi din interes ceilalți, nu te poate ajuta. Ești tu cu zititorul tău pe care l-ai denigrat, l-ai ignorat sau l-ai alungat. Iată, această femeie ne dă o lecție de viață. O fi fost și ea cineva în viața ei. Sau precum sutașul din altă pildă, era singur în fața necazului. Unde să te duci? Nimeni nu te poate ajuta, că nu slova de Dumnezeu. Tot în fața ziditorului tău. Și de vreme ce au fost împărați care n-au putut fi ajutați de semenii lor, gândiți-vă, cu cât mai puțin cei care sunt de unisonul lumii. Aduceți-vă aminte de împăratul Leon, iconoclastul. Tocmai la privegherea de nașterea Domnului i-a venit ceasul. Și cum? Cânta, că avea un glas frumos, cânta la strană. După ce golise biserica de icoane și a ras cu sapa sfintele icoane de pe pereți, tot ce era sfânt a denigrat și a făcut mendrele lui că era împărat și el decidea. Până în ziua când Dumnezeu a decis scoaterea lui din drepturi. Și iată cât de umil. S-a făcut un complot. Au venit cu săbile pe mâneci și fiind frig, erau toți îmbrăcați cam gros, cu capișoane pe cap și cântau privegherea. A lovit unul din soldați pe un oarecare din cântăreț, dar a greșit, l-a confundat cu împăratul. Când împăratul a văzut acest lucru, a intrat pe ușa diaconească în Sfântul Altar și a încuiat-o. Acela a izbit cu putere în ușa diaconească și a spulberat-o cu sabia. Când s-a văzut împăratul în primejde, a luat Sfânta Cruce de la Sfânta Masă să se apere ca pe un scut. Când a izbit cu sabia, a tăiat un braț al crucii și a tăiat și brațul lui. A căzut într-o parte a Sfintei Mese și acolo i-a tăiat capul. Și acolo s-a scurs. Tragic! E adevărat o scenă plină de sânge și nu vreau ca să vă înfricoșez. De ce a mijlocit Dumnezeu? Tocmai acolo și în Sfântul Altar. Acolo cândva, ca împărat, a luat icoana Mântuitorului și izbind-o de pământ a călcat-o în picioare, zicând că este idol. El o fi uitat de gest și alții, dar Dumnezeu n-a uitat. Ani de zile l-a așteptat să se întoarcă, n-a vrut să o facă, fiindcă El este dătătorul și întreținătorul vieții, El era întrituit să și ia darul acesta. Avem destule lichele din timpul nostru care vor să se judece cu Dumnezeu și aruncă cu barda, să nu vă înfricoșați. Are Dumnezeu pentru fiecare la timpul Său. Să revenim la adâncimea tainei de astăzi. Sinagoga avea să cadă din dar, fiindcă nu a prețuit darul cu care era înnobilată. Nu ia ca biserică, fizic vorbind, ci slujitorii bisericii au spurcat-o prin faptele lor. Tainele ei și legile ei au rămas vii până în zilele noastre. precum și biserica creștină este vie, dar slujitorii sunt morți. Cum în Apocalipsă spune Sfântul Ioan Evanghelistul către biserica din Sardes, grăiesc îngerului bisericii din Sardes, spune Evanghelistul, sunteți vii că aveți duh de viață, dar de fapt sunteți morți, că faptic se cere la Dumnezeu. Duh de viață are orice în jurul nostru care mișcă, dar faptic este mort. Deci sinagoga a pierdut. A pierdut pâinea întreagă pentru care a venit Hristos și nici măcar sfărâmiturile nu le-a mai rămas. A venit Hananianca și a luat pâinea fiilor. Ar trebui să ne gândim cum a luat-o. A furat-o? Nu. A înșelat? Nu. Ci s-a smerit. Așa îl câștigă omul pe Dumnezeu și câștigă darul, smerindu-te întâi. Și cum de multe ori am spus, vedeți cât de frumos și nobil totodată pozează un om care este modest în viață. Este încet la răzbunare sau la o logoreie mizerabilă și interminabilă. Nu răspunde unui câine turbat niciodată. Că un câine când te latre, el te înjură în dialectul lui, dar tu neînțelegându-l treci un pașnic mai departe. Așa să socotiți în viață ceilalți oameni care fac în felul acesta. Iubiți credincioși, iată cum ne arată Mântuitorul în această scurtă pildă căderea sinagogii și învierea bisericii din păgâni, sau cum i-a fost prorocită, cea star parodit și cea cu mulți fii a stârpit. Sau cum înțeleptul Solomon spune, a ieșit din temniță să împărățească și în împărăție fiind a sărăcit. Acestea toate, scripturistice fiind și întărite prin viața noastră, se leagă ca un lanț de înțelepciune și de învățătură. Rămâne doar în custodia omului cât de atent este și cât de pofticios și însetat de a învăța ce este cu adevărat viața. La timpul acesta, cred că nu greșesc spunând, oamenii încearcă să se lupte cu Dumnezeu pe față, la mijloc rămânând omul simplu, nu vorbesc omul simplu din punct de vedere al bogăției, omul care umple toată lumea. Nenorocirea mare este că se agață de biserica lăuntrică a omului, făcând abstracția acest vrăjmaș al lui Hristos de cuvântul apostolului Pavel care spune, cine va strica biserica lui Dumnezeu, strica-l va-l Dumnezeu și pe el. A fost scârbavnicul regim comunist care a fost croit special împotriva lui Hristos. Ce s-a ales de el? Praf și pulbere de toți cei ce au fost slujitori și lachei lingăia acelui sistem. Dar să nu uitați vorba unui mare literat al lumii. Și prin asta deschid mințile unora. Poporul iudeu doi oameni a dat, care a zguduit lumea, pe Iisus Hristos și pe Marx, la poli opuși. Și nenorocirea că niciunul n-a crezut. Ei au fost artiștii care au dat pentru plebe, pentru prostime, cum socot. Dar ei n-au crezut în nimeni, cred în ei. Se zvonește mereu că de acum anii sunt repezi. Va apărea chipul lui Hristos pe cer, că aceasta se pregătește, să-l vadă toată lumea, Buddha și cu Mahomet. Prostimea care nu știe și nu vrea să știe va fi dusă în eroare, deși pare utopic acest lucru, să nu socotiți că delirez. Dar în scurți ani se pregătesc aceste minuni științifice de a spolia mintea oamenilor. Toate curg din aceeași origine, din același izvor, anticreștin, antihristos, antidumnezeu. Îl pregătesc pe Mesia. Va câștiga acela care va fi smerit. De ce Dumnezeu a lăsat în mijlocul creștinilor viața monahală? Bineînțeles, cea care este trăită după perceptele ei originale. Că de un trăitor în Dumnezeu și un practicant nu se poate atinge nici tot iadul. Și de ce? N-are cu ce să-l ia. Vedeți cum îl agață pe om astăzi? Cum este o oaie lânoasă trecând printre spini, undeva tot se agață și este incomod, nu mai poate fi liberă. Așa i-a agățat pe oameni. Dacă ai evitat un cârlig, cazi în altul. Dar dacă ești un om smerit, un om care te mulțumești cu puțin și ești cumpătat în toate, cu greu te poate prinde. Păziți-vă de aceste capcane, de aceste curse, aș putea să spun, de o murdărie ce nu le-a cunoscut nici istoria. Minciuna domnește. Și acum se împrăște de obicei, cum spunea prorocul David, ca apa în mațe și ca un de lemn în oase, să nu vă fie teamă. Că numai cei indolenți cu ei înșiși, pe aceia îi va atinge duhoarea minciunii. Păziți-vă, iubiți credincioși, n-avem mult de păzit, doar sufletul, biserica lăuntrică. Dacă ai pierdut-o și pe aceea, nu mai ai ce pierde. Și acest lucru l-au spus chiar cei necredincioși de multe ori, care în final, umbrindu-i se cât de cât Dumnezeu, înțelegându-l, a ajuns la această concluzie, că cel mai de preț în viața unui om este sufletul și implicit cel ce a zidit trupul și sufletul și Mântuitorul, care este Iisus Hristos, cel ce a murit pentru noi. Îl rog să ne ajute, să ne lumineze mintea, ca nu cumva dormim, să ne trezim că vine mirele și candelele noastre să fie stinse. Iubiți credincioși, marți este nașterea împărătesei cerului și a pământului, este praznic împărătesc. Să-l păstrați cu rugăciune, cu prețuire, că ea este ceea ce ni l-a dat, trupește pe Cel ce a murit pentru noi, căreia să cuvine slava și cinstea în vecii vecilor. Amin.